Barbara Marcinik, zapraszam do usłyszenia i ewentualnie do zobaczenia w kawiarni Państwowej Galerii Sztuki. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 maja. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przemówienia, manifestacje i agitacja wyborcza zabronione. Trwa cisza przed wyborami do Europarlamentu. Na południu Polski sytuacja po ulewach już nieco lepsza. Ostrzeżenia hydrologiczne nadal obowiązują. Theresa May w czerwcu zrezygnuje z przewodniczenia Partii Konserwatywnej. Następca przejmie po niej funkcję premiera. Jutro wybierzemy 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. Od północy trwa cisza wyborcza. Oznacza zakaz prowadzenia agitacji wyborczej, tłumaczy szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. W tym zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień, rozpowszechniania materiałów wyborczych, czyli nie można wieszać plakatów, nie można ich również zrywać. Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do niedzieli do godziny 21. Po tej godzinie jest możliwe podawanie sondaży, natomiast podawanie wyników dopiero po godzinie 23, czyli po godzinie, kiedy ostatnie państwo członkowskie zakończy swoje głosowanie, ponieważ we Włoszech do 23 trwa głosowanie. Dziś swoich deputowanych wybierają Łotysze. Wybory do Europarlamentu odbywają się dziś również w Czechach i Słowacji oraz na Malcie. Poprawia się sytuacja związana z podtopieniami i ulewami. Nie ma żadnych ostrzeżeń meteorologicznych, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Są hydrologiczne. Czyli dotyczące tych wysokich stanów wód. To lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie. Natomiast na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku są ostrzeżenia drugiego stopnia. Strażacy walczą ze skutkami ulew. Tak jest w Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Wielkie sprzątanie zaczęło się po podtopieniach w Krakowie i okolicach Wieliczki. Tylko w okolicach rzeki Serafa na krakowskim Bieżanowie podmytych zostało kilkadziesiąt budynków i posesji. W każdym z domów straty sięgają od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mieszkańcy starają się sprzątnąć naniesiony przez wodę muł oraz śmieci. Trzeba trochę popracować, sprzątać. Pół metra wody. Byliśmy oblani dookoła. To już wdarło się nam do mieszkań. To wszystko pływało. Żeby to wyschło w środku i tak dalej. No trzeba pogody. Opady deszczu już nie będą zagrażały mieszkańcom. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Fala wezbraniowa na Wiśle przeszła wczoraj przez Kraków. Wieczorem ma dotrzeć na Podkarpacie, jutro na teren województwa świętokrzyskiego. Senat przyjął ponad 40 poprawek do nowelizacji kodeksu karnego. Ustawa trafi z powrotem do Sejmu. Nowelizacja zaostrza m.in. kary za pedofilię. Podwyższa maksymalną karę za zgwałcenie dziecka do 30 lat z obecnych 15. Senatorowie PO głosowali nad poprawkami, ale nie wzięli udziału w głosowaniu nad całością nowelizacji, którą uważają za obarczoną wieloma błędami. No nie możemy głosować nad całością ustawy, która jest dotknięta grzechem pierworodnym, czyli konkretnie dotknięta naruszeniem przepisów regulaminu, które mają charakter naruszenia prawa konstytucyjnego. Uważa senator PO Zbigniew Ziętarski. Innego zdania jest marszałek Senatu z ramienia PiS Stanisław Karczewski, który powiedział, że nie rozumie postawy opozycji. Bardzo się dziwię, że senatorowie Platformy Obywatelskiej nie zagłosowali za ustawą, bo praktycznie rzecz biorąc poprawki, liczne poprawki, chyba ponad 40 poprawek przegłosowaliśmy, konsumowały wszystkie zastrzeżenia, które zostały zgłoszone. Sejm zajmie się przegłosowanymi poprawkami najprawdopodobniej w czerwcu na najbliższym posiedzeniu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Łamiący głos i łzy brytyjskiej premier. Theresa May zapowiedziała, że 7 czerwca odejdzie ze stanowiska szefowej partii konserwatywnej. W przemówieniu na Downing Street potwierdziła, że premierem pozostanie tylko do czasu, gdy ugrupowanie wybierze jej następcę. To efekt wewnętrznego buntu w partii rządzącej. Theresa May od wielu miesięcy bezskutecznie próbowała przeforsować swój projekt umowy brexitowej, napotykając na opór. W ostatnich sekundach wzruszenia nie dało się już ukryć. Odchodzę bez poczucia urazy, a z wielką wdzięcznością za to, że mogłam służyć krajowi, który kocham. 7 czerwca to dzień, w którym Theresa May przestanie być szefową partii konserwatywnej. Teraz jasne jest, że w interesie kraju leży, aby wysiłek ten przejął inny premier. Ogłaszam więc, że 7 czerwca zrezygnuję ze stanowiska partii konserwatywnej, tak by można było wybrać mojego następcę. Premier broniła swego dorobku, podkreślała, że starała się na przykład wyrównywać nierówności społeczne czy niwelować deficyt budżetowy, a w sprawie Brexitu stawiała na kompromis. Theresa May pozostanie w fotelu premiera do momentu wyłonienia nowego lidera partii konserwatywnej. Konserwatywnej. Nieformalna kampania trwa już jakiś czas, a przed nowym szefem ugrupowania to samo zadanie, któremu nie podołała odchodząca premier. Przełamać brexitowy impas. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu jest już Michał Olszański, czas na informacje sportowe. Dzień dobry Państwu. Na rozgrywanych w naszym kraju mistrzostwach świata do lat 20 odbyły się kolejne 4 mecze. Radosny i skuteczny futbol pokazali młodzi piłkarze z Nowej Zelandii. Pokonali 5-0 Honduras. Nie gorzej wypadła Nigeria, 4-0 wygrała z Katarem. Urugwaj 3-1 pokonał Norwegię, a Ukraina 2-1 wygrała ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnę, że już jutro Polacy zagrają drugie spotkanie z Tahiti, no i tutaj będą zdecydowanymi faworytami. W Giro zaczęły się schody, czyli góry. 13 etap z wymagającym odcinkiem z 3 trudnymi podjazdami. W tym jednym prowadzącym na metę wygrał Rosjanin Ilnur Zakarin. Aktywny i mocny jest Rafał Majka. Był 6 ze stratą około 2 minut, ale co ważne, odrobił ponad 50 sekund do głównych faworytów. Słoweńca Primoża Roglicia i Włocha Vincenzo Nibalego. Cezary Zamana chwali Majkę. Rzeczywiście, Rafał Majka w znakomitej dyspozycji nie tylko na podjazdach, ale i na zjazdach potrafił tym najmocniejszym kolarzom, którzy myślą o generalnej klasyfikacji, nawet odjeżdżać. Tak więc świetna dyspozycja. Oby ta dyspozycja nie była tylko przez 2-3 dni, bo tak naprawdę Giro Italia dla tych zawodników z generalnej dopiero się zaczęło, mimo że to już końcówka drugiego tygodnia ścigania, ale w tej chwili dzień w dzień ciężkie górskie etapy. I to lubi Majka. Wracamy do piłki. W Bułgarii po raz 8 w historii mistrzostwo kraju zdobył Ludogorec Razgrad po zwycięstwie 4-1 nad Czernomorę Warna. 3 bramki strzelił Kuba Świerczok, a w barwach Ludogorca występuje także Jacek Góralski. We Francji natomiast mistrzem już dużo wcześniej został Paris Saint-Germain. W ostatniej 38 kolejce przegrał na wyjeździe z Reims 1-3. PSG i Lille zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a Olympique w kwalifikacjach do tych rozgrywek. W rundzie grupowej Ligi Europy wystąpi Saint-Étienne. Mimo porażki w ostatniej kolejce w lidze pozostaje Monaco. Klub z Kamilem Glikiem w składzie przegrał z Niceą 0-2. Królem strzelców we Francji został Kylian Mbappé z Paris Saint-Germain. 33 bramki na koncie. Brawo. Mateusz Bieniek opuszcza Zaksę Kędzierzyn-Koźle i przenosi się do Włoch, do Cucine Lube Civitanowa. Lepiej nie mógł trafić, bo to przecież triumfator tegorocznej Ligi Mistrzów. No ale Bieniek to w końcu nasz mistrz świata. Piłkarze ręczni Gwardii Opole zdobyli brązowy medal mistrzostw Polski w rewanżowym meczu o 3. miejsce. Opolanie pokonali u siebie MMTS Kwidzyń 26-24 i w 2 meczu zwyciężyli jedną bramką, 51-50. W Ekstralidze Żużlowej Włókniarz przegrał w Częstochowie 41-49 z Betard Spartą Wrocław, a Stal w Gorzowie pokonała 51-39 GKM Grudziądz. A za godzinę kilka słów o Zofii Klepackiej, która dobrze spisuje się w Holandii. Na południowym wschodzie przewaga chmur, może przelotnie padać. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, ale też może kropić. Od Śląska i południowej Wielkopolski po Kielecczyznę, centrum i zachodnią Lubelszczyznę burza. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Justyna Styczkowska. Od ponad 20 lat wielka dama polskiego popu. W audycji Myśli Dziecka 357 porozmawiamy z nią o muzyce, ale też o jej życiu rodzinnym, które zawsze było bogate i niebanalne. Myśli Dziecka 357 w sobotę, tuż po 8 rano. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach! Wszystkiego najlepszego! Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Pogoda na najbliższe dni ucieszy wszystkich. Temperatura będzie rosła, szczególnie przed telewizorami, bo w ofercie UPC jest ponad 100 kanałów z filmami i serialami. Zwróćmy uwagę na kosmicznie szybki internet. Jego prędkość dojdzie nawet do 300 megabitów na sekundę. To efekt niżu cenowego na pakiety internet i telewizję, który nadchodzi prosto z salonów UPC. Wpadnij do salonu, wejdź na upc.pl lub zadzwoń pod 813 813 813. Niż cenowy w UPC trwa tylko do poniedziałku. Ta promocja to prawdziwy hit. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Paweł, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. To już rok, od kiedy w Kauflandzie za produktami kryją się punkty Payback. Dołącz do grona 4,5 miliona zadowolonych klientów i świętuj z nami. Teraz masło polskie Ekstra Mlekowita 3,99 lub 3,79 z kartą Payback. Maksymalnie 10 sztuk na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Witam Państwa ponownie, Dariusz Bugalski. Jest ze mną Michał Olszański. Cześć Michał. Cześć, witam cię serdecznie. Tylko chcę powiedzieć, że to jest dla mnie wielka radość, że ty tu jesteś, że ja tu jestem z tobą, bo się znamy tyle czasu, ale jakoś w studiu razem nigdy nie pracowaliśmy. Tak. A to ci dopiero niespodzianka. A ja się bardzo cieszę, że wyraziłeś zgodę, bo to jest jednak audycja, za którą odpowiadasz, a ja mam taki zwyczaj, że zostaję po siódmej i prezentuję muzykę reggae. Chociaż powiem ci, że w zeszłym tygodniu była inna sprawa, bo zapraszaliśmy na warszawski Dzień Zwierząt. A tak, tak, tak. Ależ impreza się udała. Ileż psów pokazano z palucha do adopcji. Ludzie byli zainteresowani, oglądali. Także wszystkim, którzy przyszli, bardzo dziękuję. A tym, którzy się zdecydowali na świadomą adopcję, możemy tylko pogratulować. Tak, ja też się dołączam do tych gratulacji. Ale dzisiaj wracamy już do reggae, bo chcecie zaprosić w lipcu do Ostrudy, bo to coraz bliżej do festiwalu. Od 12 do 14 lipca Ostruda zamienia się po prostu w mekkę regałowców. Muzyka rozbrzmiewa cudownie i gwiazdą w sobotę będzie zespół Tabu. To jest świetna kapela polska, która od lat już jest na naszym rynku. Ja ich bardzo lubię. Wyszła nowa płyta, która jest pogodna i taka do śmiechu, jak dzisiaj jest motto twojej audycji. Dziękuję. Lubisz łapać chwilę? Pewnie. No to łapmy chwilę łapię. Razem z Tabu. Dobrze. Łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Wszyscy tu są, przy nas nie może ci się nic stać, więc łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. To ja zrobisz to sam, albo ci porwie tłum. Więc tań, skacz, miej się, baw, lej w siebie rum. Nie mamy tutaj czasu na żadne minimum. Od podpieranie ścian dostaniesz hemoroidów, ziom. Za podpieranie ścian możesz tutaj beknąć, bo to jest koła tańca, jedyna w tym rodzaju. Tu dostaniesz dyplom ukończenia raju, więc łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Dobrze wybrał Michał, prawda? Chyba warto do Ostródy się przejechać. Za chwilę Kasia Pruchnicka, którą dzisiaj zastępuje, ona się uobecni. No wyobraźmy sobie taki tytuł jakiejś opery XVIII-wiecznej. Nieobecność uobecniona. To ładny tytuł? No może nawet nie taki... No w każdym razie na temat, no bo Kasia Pruchnicka będzie za chwilę rozmawiała z Marcinem Mellerem o jego nowej książce. Dzień dobry, Marcin Meller jest w trójkowym porankowym studiu. Dzień dobry. Praktycznie prosto z lotniska, praktycznie prosto z samolotu. Tak, i jak zawsze, prawie zawsze prosto z Gruzji, z Tbilisi. No właśnie, co słychać w Gruzji? O pogodę mam pytać? Pogoda piękna, 26-29 stopni, trochę inaczej niż w Warszawie. Pewne podobieństwa, bo niebawem wybory mają, więc też tam jest podnieta polityczna, z tym, że tam u nich uzupełniające, lokalne, niemniej polityka się pojawia, no i a poza tym, z mojego punktu widzenia najważniejsze, że z przyjaciółmi moimi taki zwyczaj mamy, że przynajmniej raz do roku przepraszamy bardzo rodziny, żony, dzieci i sobie na parę dni jedziemy gdzieś przed siebie w Gruzję, ja się zdaję zupełnie na nim, bo to są moi gruzińscy kumple z Tbilisi. Jak zawsze lubię bardzo organizować jakieś wycieczki, to tym razem oni wybierają. Nie bardzo wiedzą, gdzie będziemy spać, gdzie będziemy jeść. Gadamy, oglądamy, cieszymy się życiem. Długo trwają takie wypady? Kilka dni nie, no bo to jednak ilość zobowiązań. Każdy z nas jest zajęty w swojej pracy. Tam, no ja pan dziennikarz, tam jest muzyk, pracownik NGO-sów gruzińskich i dyrektor szkoły dla instruktorów górskich, więc rozumiesz, że... No ale można naładować baterie. Oj, tak. No jak najbardziej. Dobrze, ale my tym razem nie spotykamy się po to, żeby rozmawiać o Gruzji, chociaż ona już tu się pojawiła. Jak widać, przede mną leży książka, twoja nowa, jeszcze świeża, Nietoperz i suszone cytryny. To jest zbiór felietonów 2016-19, ale nie tylko. Nie tylko. Dwie trzecie książki to jest wybór, o którym zresztą powiem zaraz, jak jest wybrany. Natomiast ponad jedna trzecia to są takie historie, jako że parę książek mam za sobą. Bardzo lubię spotkania autorskie. Bardzo lubię jeździć po Polsce, spotykać się w miejscowościach różnych wielkości. O tym też piszesz? Tak, tak. I na tych spotkaniach, obojętnie czy to jest poświęcone Gruzji, czy jakimś tematom reporterskim, to jaki jest czas na pytania, a tych pytań pada raz mniej, raz więcej, ale bardzo często są pytania o jakieś tam kulisy mediów, bo to ludzi ciekawi. Ty pracujesz w mediach, ja pracuję w mediach. Wiesz, jak to jest, że czasami od kulis się dzieją rzeczy śmieszne, zabawne. Więc zbierało mi się różne anegdoty, które sobie przypominałem, żeby było jasne, tam żadnych skandali nie ma. Ja uważam generalnie, że brody pierze się w domu, a w dodatku nigdy nie wiadomo, gdzie ktoś będzie kiedyś pracował, więc raczej opisuję historię, mam słabość do surrealizmu, absurdu i właśnie takie historie surrealistyczno-absurdalne, czy to związane z telewizją, czy z prasą, czy też z radiem, nawet z jednym radiem, w którym nie pracowałem, ale z którym byłem emocjonalnie związany, czyli z nieistniejącą już od dawna radiostacją, czyli bardzo, bardzo alternatywną stacją muzyczną wówczas młodych ludzi i tak dalej, więc ta jedna trzecia to jest o tym. A mówimy o wyborze felietonów. Klucz był podstawowy, to znaczy ja chciałem, że ta książka wychodzi teraz, wiosną 19 roku, ale tak wybierałem je, żeby jeżeli ktoś po nią sięgnie, nie mówię za pół roku, ale za rok, dwa lata, żeby ona się czytała. To znaczy z bólem odrzucałem niektóre felietony, które lubię, ale one były zbyt zanurzone w czasie. W aktualności. Tak, tak, tak. I też nie kryję, że więcej ciąłem felietonów politycznych niż niepolitycznych, bo też one są bardziej zanurzone, także te felietony obyczajowe miały łatwiejszą drogę do druku. W kilku wypadkach, i to nie dotyczyło nawet polityki, zrobiłem takie PS-y wyjaśniające kontekst. Mogę powiedzieć na przykładzie dosyć takim absurdalnym, to znaczy na Dzień Matki, rok temu chyba, czy dwa lata temu, napisałem taki felieton Dar, gdzie jakby narratorem jest taki skrajny przygłup męski szowinista, który tłumaczy babom, że w ogóle by się puknęły w dynkę, bo przecież rodzenie to jest, bycie matką to jest dar Boży, że w ogóle facet to ma przechlapane, bo tak jak kobieta urodzi, to ona sobie leży w łóżeczku, a on musi iść na pępowe i potem cierpi dwa dni i tak dalej, i tak dalej. No i tłumaczyłem, że właśnie kobiety powinny znać swoje miejsce w szeregu i Moja żona, która jest pierwszą czytelniczką moich felietonów, od lat tak robimy, żeby mnie strzegła przed wpadkami, powiedziała: Marcin, ale wiesz, że to już jest tak daleko posunięty sarkazm, że część ludzi może to wziąć na serio. Ja mówię, no, nie ma takiej możliwości, no to nie można wziąć tego na serio. No, ilość komentarzy, jakie dostałem po publikacji, świadczyła o tym, że jednak zburzonych, żona miała rację, nie ja. Więc napisałem tam swego, znaczy PS, bo były dwa rodzaje niezrozumienia. Jedni, którzy uważali, że jestem idiotą po prostu, a drudzy gratulowali mi, że wreszcie ktoś napisał otwartym tekstem. To nie wiem, co gorsze tak naprawdę. No właśnie, więc napisałem taki jakby PS do tego, bo ten też, żeby pokazać trochę kontekst. Przypomniał mi się, jakiś taki mem widziałem, kiedy twój sarkazm jest tak daleko posunięty, że wszyscy mają cię za idiotę. I uwielbiam sarkazm, no ale właśnie czasami balansuję na tej cienkiej granicy i to też opisałem. Czyli ta książka jest zbiorem felietonów po pierwsze, po drugie te felietony są czasami wprowadzone jakoś tam w formie PS-ów, tak jak powiedziałeś. Ja zatrzymam się, myślę, że wystarczy nam czasu tylko na jeden, ale jest niezwykle śmieszny. Felieton twój, jeżeli chodzi o rodzinę i dzieci, tak naprawdę. Ja uśmiałam się i czytałam na głos w domu ten felieton, żeby udowodnić mężowi, że nie tylko my tak mamy. Wiesz, o którym mówię, ponieważ rozmawialiśmy o tym przed anteną, chodzi o mecz. Mecz z Armenią. Znaczy, na który zabrałeś syna Gucia. Jako kibic i zanurzony głęboko w popkulturze. No jest taki archetyp, ojciec prowadzi syna na pierwszy mecz. No my to widzimy, ponieważ Trójka jest blisko stadionu Legii, tak. Widzimy takich panów. Kiedyś myślałem, dawno temu, kiedy mi się syn rodził, nawet gdzieś w jakimś starszym felietonie pisałem, że to na Legię pójdziemy pierwszy raz, akurat tak naprawdę pierwszy raz on był na meczu Mechanika Bobolice, to jest czwarta bodaj liga, no coś koło tego Pomorze Zachodnie, bo byłem akurat tam na wakacjach, kiedy Gucia miał chyba dwa miesiące i zaliczył Mechanika Bobolice. Ale na ten pierwszy poważny mecz to był Polska-Armenia w eliminacjach ostatnich. I no była niesamowita podnieta. On chciał. Fan Lewandowskiego, tak. Błaszczykowskiego, tak? Tak. To było czyste szaleństwo. No i sytuacja zaczęła się napinać w parę dni przed meczem, kiedy ja przyszedłem do przedszkola go odebrać. On po prostu z rykiem wyleciał, że super, idziemy dzisiaj na mecz. Ja mówię: Guciu, to nie dzisiaj. Mecz się obraził oczywiście. Inni rodzice, nie wiedząc, jaki jest kontekst sytuacji w tej szatni, patrzyli się na mnie dosyć chyba krzywo, że coś zrobiłem złego dziecku. Sytuacja się powtarzała codziennie. Czy to już dzisiaj ten mecz, czy to już dzisiaj ten mecz. No i w końcu pobudki o 6 rano, że tak, idziemy tak, i już tak, ubieram. Tak, no to wszystko oczywiście, bo to był jak Mikołaj, jak inne chłopaki. To są te klimaty, aż przychodzi dzień meczu i ja mówię: Gucio, no to teraz idziemy na mecz. On mówi: a Gucio, leci do swojego pokoju. Ja mówię: co jeszcze robisz? On mówi: biorę strój sportowy. Ja mówię: a po co ci strój sportowy? A on mówi: no bo będę grał z Błaszczykowskim i Lewandowskim. Ja mówię: synku, nie, to my idziemy oglądać mecz, jak oni będą grać. No, obraza, poszedł do mamy swojej żony Ani, mówiąc, że nie idzie na żaden ten zły mecz. Tata. No więc ja wtedy naprawdę już łapałem ciężkie oddechy, więc nastąpiła oczywiście oferta korupcyjna, że będą jakieś lody grane. Poszliśmy do metra, no jak zobaczył tłum kibiców z szalikami i tam jeszcze malowali już twarze, to w ogóle był zachwycony, w ogóle nie chciał iść na mecz, bo wolał jeździć metrem, bo było tak fajnie. I w końcu byliśmy na tym meczu, tam byli znajomi z dziećmi, myślę, że 15 minut pooglądał, a potem stwierdził, że fajniejsze jest przeciskanie się pod krzesłami. No jak wrócił do domu, powiedział oczywiście Ani, że grał z Lewandowskim i Błaszczykowskim, bo to jego koledzy są. Tak, więc oczywiście to tam bardziej barokowo opisuje w felietonie. Tak, narastają emocje, jak wymieniasz po kolei te dni, tak, jak on wstaje właśnie. Ale nie kryję, specjalnie wspomniałem Mikołajka, bo w ogóle jest to jedna z moich ulubionych książek, raczej cykl książek. Nieraz się inspirowałem. I cieszymy się, że możemy je czytać dzieciom. Tak. Ale pisząc ten felieton, ten o meczu, miałem gdzieś w tyle głowy te wszystkie opisy, kiedy tata Mikołajka ma ochotę wyskoczyć przez okno, bo jego dobre intencje zamieniają się w jakąś narastającą katastrofę. Wspomniałeś, że o tej kuchni trochę, jak piszesz felietony, że radzisz się Ani, swojej żony, ona jest pierwszą czytelniczką felietonów. ta książka to jest też szansa do umieszczenia jednego felietonu, który się nie ukazał. To jest też wiąże się właśnie... Odrzuciła. Ja rozumiem. Tam były jeszcze różne konteksty, że Ania wtedy zaczynała pisać felietony w Tygodniku Powszechnym, czyli konkurencji Newsweeka, w którym ja pisuję, więc tu wiadomo, no... Zawsze te elementy konkurencyjne, ale państwo redaktorostwo uznało, że on jest zbyt osobisty, że już przesadziłem, znaczy, że ja bardzo często w felietonach, no to jak wspominasz, wprowadzam moich ulubionych bohaterów literackich, czyli żonę, dzieci, przyjaciół, znajomych, ale uznali, że w redakcji, że ja że przesadziłem, że tak, że to jest zbyt zbyt osobiste, że to jest w sumie jak list miłosny i że to poważny tygodnik opinii. Więc ja nawet nie miałem pretensji. Znaczy, ja się zastanawiałem wtedy, czy gdybym ja był na przykład naczelnym Newsweeka, co ja bym zrobił, gdybym dostał taki felieton. Ja bym go pewnie puścił. Ale rozumiem i zresztą jak go wrzuciłem u siebie na Facebooku, to było bardzo wiele sympatycznych reakcji, ale były też takie, że tak, że moi czytelnicy, którzy lubią mnie czytać, to uważają, że nie należało go puszczać. No, mnie się podobało, to bardzo piękny list miłosny, ładnie to nazwałeś właśnie i ten felieton jest tutaj w tym zbiorze, przypomnę, Nietoperz i suszone cytryny. Piszesz też o książkach, o tych ulubionych. Ja podzielam zachwyt nad terytorium Komantów, Peres Reverde. Znaczy może nie tyle niedoceniona, co ona tak przeszła w Polsce. Tak. Bez echa. A finał jest niezwykły i powalający. Arturo Pérez Reverte, słynny autor thrillerów historycznych, bardzo w Polsce popularny. Nie wszyscy wiedzą, a być może mało kto wie, że przez 20 lat pracował jako korespondent wojenny hiszpańskiej gazety El País i telewizji hiszpańskiej. I Terytorium Komanczów to jest jego... To jest cieniutka książeczka, niecałe 200 stron, o ile pamiętam. To jest jego... znaczy, to nie jest literatura faktu dokładnie, bo on tam jakby wymyśla swojego alter ego, postać, która snuje, wokół której jest zbudowana opowieść, ale sam jeździłem przez wiele lat na wojny i jako reporter i czytałem dużo tekstów dziennikarskich czy wspomnieniowych i to Terytorium Komanczów mnie zachwyciło swoją taką no, dogłębną autentycznością. Tam też jest dużo czarnego poczucia humoru, które sobie cenię i jakieś takie prawdy. To znaczy ja byłem w takich miejscach nie tyle, ile Pérez Reverte, ale widziałem wojnę na własne oczy i to nieraz. To jest jedna z najlepszych relacji, jaką widziałem. A jednocześnie jak ktoś nie jeździł, a na przykład jest fanem, teraz będzie można oglądać serial George'a Clooney'a, czyli Paragraf 22, to Terytorium Komanczów ma coś z ducha Paragrafu 22, to znaczy to silny element absurdu. Tak, ja myślę, że to jest też tak uniwersalna książka, którą to naprawdę nie trzeba być albo byłym korespondentem wojennym, albo osobą, która gdzieś tam śledzi taką literaturę, żeby ta książka uwiodła bardzo mocno. Jakbyś, a nie, jeszcze miałam zapytać o tytuł i to też będzie, tytuł też będzie związany z rodziną, nie tak. Topisz i suszone cytryny. Tak, no to jest tak, że po tylu latach pisania felietonów jednak trochę wyczerpałem różne historie autobiograficzne, czy o znajomych, czy książki, które przeczytałem kiedyś. Żeby tak zacząć, ten haczyk taki potrzebny jest na początek. Tak, no bo to musi być pomysł, musi być coś, w związku z czym coraz trudniej mi przychodzi wymyślanie grepsów. W związku z tym zwracałeś się do żony. Tak, ale żona zaczęła pisać, jak wspomnieliśmy, dla konkurencji, w związku z czymś mi nie pomaga, zresztą wcześniej też mnie goniła, ale chociaż ostatnio pomogła, ostatnio mi rzuciła jakiś temat i faktycznie z niego skorzystałem, ale był taki właśnie, siedzieliśmy sobie przy stole około świątecznym i spytałem, o czym rodzinę, o czym mam napisać. No więc każdy z członków rodziny złożył sobie zamówienie, a że siedzieliśmy na wsi, gdzie nam po domu grasuje nietoperz, w związku z czym nietoperz się załapał. Miało być też o łososiu pieczonym, właśnie o suszonych cytrynach. I kosmos. O kosmosie, córka chciała o kosmosie. W związku z czym była lista tematów i zrealizowałem. Napisałem felieton świąteczny, w którym zawarłem wszystkie, jak w układance, elementy, których zażyczył sobie każdy członek mojej rodziny. No, felieton nazwałem tak, jak nazwałem, a potem, kiedy było szukanie tytułu do książki, to On był początkowo na dalekim miejscu, a po prostu z każdym dniem zyskiwał moją sympatię przez kompletną absurdalność jego. Łatwo się googluje, nie wiadomo, o co chodzi. Tak, a poza tym ta cytrynowa okładka też jest widoczna w księgarniach. Wszystko się zgadza. Ty piszesz też o tym, jak, co oczywiście nie dziwi, biorąc pod uwagę to, czym ty się zajmujesz, ale też Anna Dziewit-Meller, czym się zajmuje, że książek jest u was w domu bardzo, bardzo dużo, że robicie raz na jakiś czas remanenty, trzeba się pozbyć tych starszych. Warszawskie Targi Książki, przypomnę, PGE Narodowy. Będziesz tam jako widz, jako gość? Oj, we wszystkich charakterach. będę jako widz. Jako autor będę w sobotę podpisywać Nietoperza i Suszone Cytryny o 15:00 na stanowisku grupy wydawniczej Foksal. Będę, wiem, miał spotkanie z paniami bibliotekarkami, żeby porozmawiać o pracy wydawnictw, gdzie też pracuję na co dzień. Z Anią razem będziemy prowadzili jakąś rozmowę w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. No a poza tym, jak z roku, będę sobie chodził i patrzył, co tam się wydaje. Przynieść do domu, żeby można było... No tak, mimo że, jak wspomniałaś, 90% książek, które dostajemy z różnego klucza, oddajemy przez ostatnie lata przede wszystkim do gminnej biblioteki w moim kochanym Reszlu na Warmii. Ale i tak, jak jestem na targach, to oczywiście coś kupię. No, nawet teraz zaczęliśmy rozmowę od Gruzji. Ja mam tam w Gruzji taką ulubioną księgarnię anglojęzyczną, się nazywa Księgi Prospera, Prosperous Books. I obiecałem sobie, że nie idę tym razem. No, oczywiście poszedłem, 4 książeczki trafiły do torby, także jedna bardzo ciężka zresztą. Tak, to jest bardzo przyjemna choroba. Bardzo dziękuję. Czas już nasz trójkowy minął. Już było o książkach, było o felietonach. Moimi gośćmi byli dzisiaj Marcin Meller i jego książka Zbioru Felietonów 2016-2019. Tytuł Nietoperz i Suszone Cytryny. Będą obecni na warszawskich targach książki. Przypominam, bardzo ci dziękuję za tę bardzo paraną dziękuję. Rozmowę. Kasia Pruchnicka rozmawiała z Marcinem Mellerem, a ja chcę Państwa też zaprosić na Targi Książki w imieniu Polskiego Radia, bo mamy tam swoją reprezentację, czyli Stadion Narodowy w Warszawie. Zapraszam. Najpiękniejsze pieśni są w Madrycie. To jest kraj, to jest raj, to jest życie. Najpiękniejszych kobiet rój i wino. Dzieci tam rodzą się z mandoliną. Już od świtu piosek i z okiem płyną. Tam się nie śpi tylko to. Senor gra, donna tańczy. Wciąż bez zmian wściekły ten obłąk tańczy. Dom się wali, ktoś umiera, ktoś się rodzi. Kiedy tańczą, to ich nie obchodzi nic. Senor gra, donna tańczy. Płynie śpiew pośród drzew pomarańczy. Nim się cały świat na głowę zbawi. Senor gra, senor gra, senor gra. Thank you. ale Donna tańczy. Płynie śpiew pośród drzew pomarańczy. Nim się cały świat na głowę stawi, senor gra, senor gra, senor gra. Życie jak w Madrycie, no więc ja Państwu życzę tego i sobie. Dzień pięknie się zapowiada. Ja teraz kilka słów o pogodzie mam jeszcze Państwu do powiedzenia. No, to są dobre wiadomości. Zachmurzenie, jeśli to umiarkowane, opady, jeśli to tylko przelotne i miejscami, lokalne burze, ale też nie gwałtowne. Ciepło, no 22 stopnie nawet, nieco chłodniej na Pomorzu, Wybrzeżu i w obszarach podgórskich, no tam powiedzmy 17. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, zachodu i północnego zachodu. I jutro właśnie podobnie. Jeśli opady, to przelotne. Podkreślam, przelotne opady deszczu, o ile wystąpią, będą miały bardzo lokalny zasięg. No i też dosyć ciepło, trochę może chłodniej, no tak jak dziś mniej więcej. Czyli trzeba wyjść z domu, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy. No i teraz znowu coś z uśmiechem i też dziękuję za listy, za pozdrowienia i za krótkie historie z uśmiechem. Teraz coś spróbuję Państwu przeczytać, ale teraz posłuchajmy Gregorego Portera. Te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado. Y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desespero. esperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Gregory Porter, byśmy sięgnęli do tej typologii uśmiechu profesora Szaroty, to pewnie by było coś na pograniczu figlarnego, zalotnego i zuchwałego uśmiechu, jak sądzę. I to był Kisas, czyli no, być może, ale na pewno jest z nami w studiu Agnieszka Furtak-Bilnik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Uśmiecha się uśmiechem pogodnym. Pogodnym. Oddaję ci głos, bardzo proszę. Na zdrowie. W tym tygodniu Fundacja Stoma Life przyznała nagrody dla wyjątkowych, zdaniem pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, którzy z sercem opiekują się pacjentami ze stomią właśnie. Sama fundacja też robi wiele dobrego, bo walczy z wykluczeniem społecznym dotykającym pacjentów stomijnych. A ja takiego właśnie nagrodzonego lekarza, doktora habilitowanego Wojciecha Szczęsnego, chirurga, zapytałam o to, czym właściwie jest stomia, bo okazuje się, że 90% społeczeństwa nie wie. Stomia jest to czasowe lub ostateczne wyprowadzenie przewodu pokarmowego na zewnątrz w celu ominięcia jakiegoś obszaru przewodu pokarmowego, albo jeżeli jakiś obszar przewodu pokarmowego został wycięty z powodów chorobowych, skrócenie tego przewodu pokarmowego i zastąpienie odbytu naturalnego stomią. Doktor dodaje też otuchy wszystkim pacjentom ze stomią. Są pewne choroby, które czasowo lub na stałe wymagają stomii, ale na końcu tego leczenia jest życie, uratowane życie. Ceną jest stomia, ale ze stomią można żyć. Wiele osób bardzo słynnych ją ma, akceptuje ją. Przede wszystkim są firmy farmaceutyczne, które produkują znakomity sprzęt, wydają różnego rodzaju magazyny, które przeznaczone są dla osób ze stomią, gdzie jest wiele artykułów dotyczących właśnie życia ze stomią, jak sobie z tym radzić. Są również spotkania, takie grupy wsparcia osób ze stomią, właśnie w każdym większym mieście wojewódzkim, gdzie można się spotkać z osobą, która ma już stomię, na przykład ja mam stomię od miesiąca, a są osoby, które mają od 30 lat i ta osoba, która ma od 30 lat, dla niej te problemy, które ja dzisiaj mam jako człowiek mający powiedzmy miesiąc stomię, są już rozwiązane i na to są rozwiązania, także wspierajmy się wzajemnie, czytajmy na temat tej stomii, spotykajmy się i wtedy naprawdę powinno być dobrze. Doktor chciałby też uświadomić osobom z otoczenia osoby żyjącej ze stomią coś bardzo ważnego. Przede wszystkim, żeby tej osoby nie wykluczać, w żaden sposób nie dawać jej do zrozumienia, że to, że ma stomię w jakikolwiek sposób, że coś tutaj przeszkadza i tak dalej. Absolutnie nie. Nie ma pojęcia chory ze stomią, ponieważ ta osoba, która ma stomię, z choroby już jest wyleczona. Są pewne ograniczenia, na pewno. To wynika z przebytej operacji, dieta czy coś takiego. Nie można oczywiście wykonywać pewnych czynności, dźwigać na przykład na brzuchu jakichś ciężarów czy coś takiego, bo to może uszkodzić stomię, ale zasadniczo do, no, śmiem twierdzić, 98% zawodów, jakie na świecie są wykonywane, stomista może wrócić. Wśród ludzi mających stomię są nawet tacy, którzy zdobywali ośmiotysięczniki w Himalajach. Taki stomista to na przykład pan Tomasz Panfic, z którym się spotkałam, ma stomię od 3 lat i zapewnia, że można z tym zupełnie normalnie żyć. Najważniejsze na samym początku dla pacjenta jest nastawienie mentalne, dlatego że po wyjściu ze szpitala to wszystko jest dla nas nowe. Jeżeli mamy dobrze dobrany sprzęt, jeżeli potrafimy go wymieniać, to ten komfort psychiczny pacjenta i powrót do zdrowia będzie dużo szybszy. Po tym okresie rekonwalescencji możemy wrócić do takiego standardowego życia, które wiedliśmy będąc osobą jeszcze przed wyłonieniem stomii. Okres rekonwalescencji jak długo trwa? Pierwsze 3 tygodnie to jest można powiedzieć, odmawianie sobie jakichkolwiek aktywności, obowiązków. Czy jest coś, z czego pan musiał zrezygnować? Jedyne, z czego musiałem zrezygnować, to z dźwigania ponad 200 kilo, bo tłocznia brzuszna tego nie wytrzyma. A poza tym mogę robić wszystko, mogę wychodzić ze znajomymi, mogę chodzić na basen, mogę chodzić na siłownię, na plażę. Wszystkie formy rozrywki i życia społecznego są mi nieobce. Ta stomia i ten stan, w którym się znajdujemy, to nie jest choroba, tylko to jest szansa dla nas na nowe życie. No właśnie, i o tym też zapewnia Fundacja Stoma Life. Więcej na temat tej przypadłości mogą państwo znaleźć właśnie na ich stronie internetowej www.stomalife.pl. Bardzo się dziękuję, Agnieszko. Agnieszka, dziękuję Furtak, bardzo. Bilnik. To dziś tyle ode mnie. Cytat jeszcze. Wspierajmy się wzajemnie, powiedział doktor. I to nie tylko na ten temat, o którym była mowa. Na każdy inny. Może na prawie każdy inny. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Życiu. Ta piosenka na pewno i też z uśmiechem. żeby chociaż jeden mail przeczytać. Przepraszam, przyszło dużo bardzo z pozdrowieniami miłymi, z uśmiechami miłymi, ale historii jest dosyć niewiele. Też szanuję Państwa intymność i dyskrecję, bo to raczej są takie opowieści, jeśli są w duchu. No wie Pan co, uśmiecham się do swoich wspomnień. Ja rozumiem, że to są bardzo prywatne sprawy. Dziękuję i szanuję. No ale jeden przeczytam mail. Pani Marzena z Virginii, dobrze, niech będzie Virginii, rozumiem, że z Ameryki pani pisze. Bardzo się cieszę, daleko. Pozdrawiam, uśmiecham, nadzieję dociera. Codziennie, kiedy wracam do domu, niezależnie od tego, ile razy i po jak długiej albo bardzo krótkiej nieobecności oblegają mnie moje dwa ukochane psy. Setter angielski i Airedale. Nie sposób się nie uśmiechnąć, widząc ich entuzjazm, radość. Czasami, gdy mam zły dzień, to celowo na chwilę wychodzę, żeby wrócić i być witano. Pozdrawiam pani Marzeno i no, bardzo się cieszę, że pani napisała takie pełne uśmiechu słowa. No to posłuchajmy jeszcze czegoś z uśmiechem. Mamy rok Moniuszkowski, jest to słynna już interpretacja Włodka Pawlika, Prząśniczek. No a teraz posłuchajmy innej wersji. To jest Grażyna Augustik i Urszula Dudziak. U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki, brzędą sobie, brzędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć wrzeciono, widź się w tobie, widź. Ta pamięta lek, czy ja dłuższe nić. Poszedł do królewca młodziewiec Lisino, łzami się zalewał, żegnając z dziewczyną. Kręć się, kręć wrzeciono, widź się w tobie, widź. Ta pamięta lek, czy ja dłuższe nić. Wstydź się jednak. No ale ja się żegnam z takim poczuciem, że było nam bardzo miło i dobrze ze sobą. Życzę Państwu pięknego dnia, uśmiechu i powodów do tego uśmiechu. Trzymajcie się zdrowo. Bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy. Sylwia Hej, Iwonka Kunewa, Dariusz Bugalski. Do usłyszenia. You want to scream and shout, carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everyone knows you just need a friend. Please, please, please, go down on your knees. Carry on, carry on.